प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आँखों में तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। प्यार तुझे करता हूँ, देख मेरी आँखों में तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में। तुमको ये लो, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। चमक तेरे गालों में, आजा तू जुला दूं फुलाब तेरी बालों में। अरे देखी है गजब की चमक तेरे गालों में, आजा तो लगा दूं मैं फूल तेरी बालों में। सीने से लगा ले मुझे अपना बना ले, तेरे संग रहना है दिल में बसा ले। ओए दिल दिया तुमको ए लो, देखो ना so much. Very nice.